Tohumda Nasıl'da Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Temelinde benzer benzeri iyileştirir ilkesine dayanan ve dünyada en çok kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemi homeopati. Biz bugün uzman çocuk doktoru ve homeopat Özgün Başaran Kaya ile homeopatiyi konuşacağız. Kafamızdaki bütün soruları soracağız ona. Hoş geldin Özgün. Hoş bulduk. Ben çok kısacık söyledim ama çok derin bir şeyi var, manası var aslında. Homeopati nedir? Homeopati aslında doğayla bütünleşik bir tedavi sistemi. Yaklaşık bir 220 yıl önce Almanya'da bir Alman doktor ve eczacı olan Samuel Hahnemann'ın sistematik hale getirdiği bir sistem. Yani bilgisi aslında çok da eskiye dayanıyor. Bu benzer benzeri iyileştirir cümlesi aslında çok eski Vedalara dayanıyor. Yani bu cümleden Hipokrat da bahsediyor, Paracelsus da bahsediyor. Zaten aslında bu cümleyi Hahnemann yaptığı çevirilerde karşılaşıyor bu cümleyle. Ve bunun peşine koşuyor. Bunun peşine koştuktan sonra aslında ne kadar derinlikli bir bilgi içerdiğini fark ediyor. Ve hani birçok ilacı kendi üzerinde deneyerek bugünkü modern haline getiriyor. Şu an halen yeni ilaçlar bulunuyor, deneniyor. Hani keşfediliyor homeopatik ilaçlar. Benzer benzeri iyileştirir kelimesinin şeyi manası şey midir? Yani ben bunu bir yerde okuduğum için soruyorum sana. Sağlıklı bir insanda ilacın verdiği tepkiyi hasta bir insanda tedavi yöntemi için kullanabiliyor muyuz? Sağlıklı bir insanda alınan bir maddenin bedende oluşturduğu semptomları. Hastalık semptomları evet, değil mi? Evet, hastalık semptomlarını. Siz o maddeyle maruz kalmamış ama o benzer semptomları gösteren insanlara özel bir dilisyon sistemi ve yöntemiyle hazırladıktan sonra o homeopatik ilacını verdikten sonra iyileştiriyor. Peki bu bizim bahsettiğimiz ilaçlar modern tıpta kullanılan ilaçlar değil. Değil. Kendi özel öğretim sistemleri var. Yani her birinin üretim aşamaları kayıt altında olup hani işte farmakopeler deniyor buna. Hani Avrupa Birliği'nde ve birçok ülkede hani kayıtlı farmakopeler var. O yöntemleri o ilacı hazırlıyorsunuz. Benzer iyileştirir aslında herkes çok iyi biliyor. Yani mesela soğuktan donan bir insanı sıcak duşun içine sokmazlar biliyorsunuz. Yani sıcak banyo yaptırmazlar. Onu karla ovarlar. Ya da işte bir mutfakta eli yanan bir aşçı elini koştur koştur soğuk suya sokmaz. Fırının kenarına tutar o elinin yandığı yeri. Aslında hani biz benzer iyileştirdiğini yaşamın içinde de birçok kere biliyoruz. Homeopati çok daha sistematik bir şey içerisinde. Çok daha sistematik bir yol içerisinde sunuyor bunu bize. Peki modern tıptaki tedavi yöntemine göre daha ağır ilerleyen bir süreç mi? Yani hemen kesin ve etkili çözüm oluyor mu? Şimdi şöyle, homeopati herkesi kendi bütünselliği ve bireyselliği içerisinde değerlendirir. Bir hastalık saniyeler içerisinde de iyileşebilir homeopatik ilaçla. Yıllar içinde de iyileşebilir. Buradaki değişim kişinin süreciyle ilişkili bir şey. Homeopati genele uygulanan bir tedavi sistemi değil, bireye uygulanan bir tedavi sistemi. Aynı semptomları gösteren kişilerdeki ilaç aynı değildir homeopati içerisinde. Yani küçücük bir şey sorayım hemen anladığımı şey yapmak için. Yani mesela benim boğazlarım ağrıdığında ya da işte midemde bir sorun olduğunda bana vereceğin ilaçla işte arkadaşımın aynı hastalıktaki vereceğin ilaç farklı çünkü kişiye özel ilaç. Evet, çünkü hastalık kavramı aslında bir çatı tanı değil homeopatide. Yani grip ilacı gibi bir durum yok. Hani gripte ver şu ilacı geçer gibi bir durum yok. Çünkü herkesi grip yapan süreçler aslında başka. Evet. Ya da homeopati içerisinde yaklaşık 45 ayrı ateş remedisi var. Yani homeopatik ilaçlara remedi deniyor bu arada. Hani terminoloji olarak da. 45 ayrı remedi var ateş için. Yani her gelene parasetamol verelim gibi bir şey yok. Aslında hani bunu aileler bize poliklinikte söylüyorlar. Bu çocuğun elleri buz gibi, suratı sıcacık. Ya da bu çocuğun iç ateşi var gibisinden böyle hani değişik tanımlamalar yapıyorlar. Aslında modern tıp içerisinde bu tanımlamaların hiçbir önemi yok. Yani modern tıbbın verdiği şey ateş düşürücü. Ama homeopatide bunun bir karşılığı var. Ve o ateş tipine, çocuğun ateş dikenki haline, ruh haline, işte su içip içmemesine hani birçok parametreyi değerlendiriyoruz. Ona göre bir ilaca karar veriyoruz. Yani Homeopati kişinin yaşam gücüyle hani çalışan bir sistem ve kişinin yaşam gücü yüksek ki yani çocuklar bu noktada en yaşam gücü yüksek olan canlılar. Hani bilirsin, hani sen 38 olduğunda böyle 2.80 yatarken, hı hı, onlar böyle 39-40 derecede hoppidi oynamaya devam ediyorlar. Hani 39-40 derecede bir erişkin böyle şey yanından kaçılacak canlı, evet, olur yani. Peki bir şey soracağım. Tek başına, şimdi ben az önce ilk en başta da tamamlayıcı tıp olarak, evet, söyledim. Tek başına da kullanılıyor ve işe yarayan bir yöntem. Evet, tek başına da kullanılan, işe yarayan bir, hı-hı, yöntem. Homeopatiyle her hastalığı tedavi edebiliriz gibi bir cümle kurmak doğru değil bence. Çünkü bireyin sınırları var. Yaşamın sınırları var. Sonuçta biz ölümcül canlılarız. Yani bazen görüyorum işte kanser tedavisi. Evet, homeopatiyle kanser tedavi edilebilir. Kanserin kendisi ve kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan hani o işte kemoterapi ya da radyoterapinin etkilerini, yani bunlar için de kullanılabilir. Kullanılıyor da zaten dünyanın birçok yerinde. Hani insanlar hiçbir şekilde kemoterapi ya da radyoterapi almadan homeopatiden fayda görerek kanserlerinden, hı-hı, kurtulabiliyorlar. Ama homeopatın en çok kurduğu cümle şudur. Hani duruma bakmak lazım. Yani kişinin durumunu değerlendirmek gerekiyor. Bazen kişinin durumu gerçekten cerrahidir. Yani o ameliyatın yapılması gerekir. Bazen de o kemoterapiyi alması gerekir. O radyoterapiyi alması gerekir. Çünkü yani işte 88 yaşında bir amcanın prostat kanserini homeopatiyle tedavi etmek kolay olmaz. Yani kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü yaşamının sonuna yaklaşmış, yaşam gücü azalmış bir insanda tedavi etmek inanın ki orada zor olur. Hani o noktada zaten hani modern tıp da aslında bırakıyor. 88 yaşında ilerlemiş bir kanser, onlar da tedavi etmek istemiyorlar. Çünkü yaşamının sonunda, yani işte o dönemi zorlamak istemiyor. Homeopati her hastalık için bir tedavi seçeneğidir. Hani her hastalıkta sadece homeopati kullanarak bir kişi şifaya ulaşabilir. Ama bunu genele yaymak çok doğru bir cümle değil. Hani bazen diyorum, hani bir önceki konuşmada, bir önceki programda demiştik ya, yani modern tıp tükaka değildir gibi bir cümle söyledim ben. Çünkü yani her sistemin sınırları var. Homeopatinin sınırı kişinin sınırında bitiyor. Sizin yaşam gücünüz tükenmişse homeopati de sizi iyileştirmek konusunda hani %100 küratif bir çözüm sağlayamayabilir. Ama her hastalık için bir tedavi seçeneğidir. Peki şimdi homeopati ilaçları artık Sağlık Bakanlığı tarafından reçetelerde yazılabiliyor. Doğru mu? Aslında şey, yani homeopati Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tanıdığı legal bir sistem. Ama ruhsatlandırılmış homeopatik ilaç şu an yok. Yok. Çünkü ruhsat bedeli çok yüksek belirledi Sağlık Bakanlığı. 30 bin euro gibi bir rakam belirledi. 30 bin euro homeopati içerisinde bir ilaçtan hani ruhsat bedelini bile çıkaramaz. Hani bir homeopatik ilaç üretimi ruhsat bedelini bile karşılamaz. Yani çünkü homeopatik ilaçlar öyle hani antihipertansif gibi kullanılan ilaçlar değiller homeopatik ilaçlar. Yani işte sabah akşam bir kere al gibi ilaçlar değiller. Çoğu zaman bir hastaya bir tane ilaç veriyoruz ve onunla iyileşiyor. O noktada da hani bir ilaç verdiğinizde o ilacı satmak çok, evet, mümkün olmayacağı için, evet, şu an Türkiye'de bu ruhsat bedelinden dolayı ilaç şirketleri homeopatik ilaç ruhsatlandırmaya yanaşmıyorlar. Ama eczanelerde majistral olarak hazırlanıyor. Bunun önünde yasal bir engel yok. Türkiye'de homeopatik ilaç satan eczaneler var ama majistral ilaç olarak hani elde yapım ilaç sınıfına sokup satılıyor. Yurt dışında hani her yerde bulabilirsiniz. Hemen hemen her eczanede homeopatik ilaç var. Hani hatta sadece bu ilaçları satan özel eczaneler bile, evet, var. Evet, yurt dışında sadece bunu satan. Evet. Homeopati Avrupa'da çok yaygın kullanılan bir sistem. Yani Avrupa'da kullanılma oranı Almanya'da özellikle mesela %55'lerde. Yani insan yani hastaların %55'i sadece homeopati kullanıyor. Homeopata gidiyor. Diğer sistemleri kullanmıyor. Avrupa'da ve dünyada çok yaygın olan bir şey. Dünyada birçok tıp fakültesi eğitim sistemine dahil olan bir sistem. Yani çoğu yerde ilk 3 yıl temel tıp eğitimi aldıktan sonra homeopat mı olmak istiyorsunuz, medikal doktor mu olmak istiyorsunuz diye soruyorlar öğrencilere. Tercih yapan, o noktada tercihini işte homeopati yönünde tercih yapanlar hani üniversite düzeyinde homeopati eğitimi alıyorlar. Biz de şu an bu noktada değil ama umarım bir gün böyle bir noktada olur. Peki Türkiye'de bir homeopatın illa doktor olması gerekiyor mu? Yoksa başka bir eğitim? Resmi anlamda gerekiyor. Çünkü homeopatik remedileri İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ilaç sınıfına soktu ve yasada ilaç yazma yetkisi hekimde. Hmm. O noktada yasal anlamda hani ben homeopatım cümlesini kurabilecek insanlar doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar. Hmm. Onun dışında yasal anlamda homeopatım diyemez insanlar. Avrupa'da böyle değil ama Avrupa'da yaklaşık 50 bin doktor olmayan homeopat var. Hı hı. Orada kavramlar daha geniş. Aslında homeopatik ilaçlar diğer medikal ilaçlar gibi değiller. Yani yan etkileri var mı? Ya %100 yan etkisizdir gibi bir cümle kurmak yine doğru değil. Ama var olan etkilerin tamamı geçici ve kalıcı hasar bırakmayan etkiler. Zaten homeopatik ilaçlar sağlıklı insanlar üzerinde denenerek elde edilen ilaçlar. Peki bu ama modern tıpta kullanılan ilaçlar gibi mi yan etkileri? Mesela normalde bir ilaç değil. Kullanıyorsunuz, saçlarınız dökülüyor. İşte değil. Bir ilaç kullanıyorsunuz, yüzünüzde kızarıklık oluşuyor. Hani bu tip yan etkilerden Hayır. mi bahsediyorsunuz? Yani homeopatik ilaçlar bedenin sınırlarını açmaz. Hiçbir homeopatik ilacı aldığınızda ne bir karaciğer yetersizliği, ne bir böbrek yetmezliği, Hı-hı. ne bir kalp krizi, evet. Ne bir beyin kanaması falan. Hani böyle şeyler yaşamazsınız. Hani bedenin sınırlarını aşmazlar. Sadece o ilacın hani ilaç deneyi yapılma sürecinde ortaya çıkan semptomlarını görebilirsiniz. İşte huzursuzluk olabilir, uyku düzeniniz belki biraz değişebilir, işte biraz öfkeli olabilirsiniz. Ya da ne bileyim belki öksürüğünüz hani birazcık artabilir ama hiçbir zaman bedenin sınırlarını aşan kalıcı yan etkiler yok. Öyle Hı-hı. hasar bırakan yan etkiler yok. Ama hani buradan homeopatinin yan etkisi varmış gibi bir yorum çıkmasın. Aslında homeopati aslında yan etkisiz bir sistem. Tamam. Peki Türkiye'de bu şimdi her homeopatın doktor olmamak gibi bir şeyi var. Peki bu homeopatların nasıl bir eğitimi var? Almanya'da dedin ya üniversitede 3 seneden sonra soruyorlar Hı-hı. hangi bölümdeyler. Türkiye'de öyle bir şey yok. Homeopati eğitimi nasıl şimdi oluyor? Şey olana kadar, Sağlık Bakanlığı resmi anlamda kabul edene kadar Homeopati Derneği çevresinde verilen eğitimler üzerinden ve Avrupa Homeopatlar Birliği akredite bir eğitim üzerinden hani insanlar homeopat oluyorlardı. Sonra bakanlık bunu kabul ettikten sonra bu tip tıbbi bir eğitimin ancak akademik ortamlarda verilebileceğine kanaat getirdiler ki hani çok da yanlış bir karar değil bence. O noktada şu an üniversite düzeyinde hani tamamlayıcı tıp merkezi olan üniversiteler bununla ilgili eğitim veriyorlar. Eğitim araştırma hastaneleri içerisinde de İstanbul'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hani tamamlayıcı tıp eğitim tıp bölüm var. Orada da homeopati eğitim var. Onun dışında Özel Medipol Üniversitesi de var. Hani Özel Medipol Üniversitesi'ndeki eğitimde de Homeopati Derneği'nin öğretmenleri eğitmenleri hani sürdürüyor. Akademik ortamlarda olma zorunluluğu var. Oradan alınan sertifikayı işte bakanlığa yolluyorsunuz. Bakanlık da onayladı. Bakanlık onayladıktan sonra hani ben resmi anlamda homeopatım cümlesini hani legal bütün ortamlarda kurabiliyorsunuz. Şimdi sağlık meselesi ya biraz böyle güven, insan güvenmek istiyor evet, kendi sağlığına. Evet, o noktada standartize edilmesi gerekiyordu. Evet. Hani öyle bir standartizasyon çünkü hani nereden nasıl bir eğitim aldığını bilmediğimiz insanlar da ben homeopatım ya da gidip bir yerde bir günlük iki günlük bir kursa katılıp ben homeopatım gibi cümlelerini evet. kuruyor. Yani bu sistemlerin işte, yani modern tıbbın içinde de böyle var. Hani birkaç ay önce bir hani beyin cerrahisi profesörü olduğunu söyleyen bir adam hani yakalandı biliyorsunuz. Evet. Yıllarca bir sürü insanı kandırmış durumda. Şimdi bir şeylerin standartize edilmesi gerekiyor gerçekten. Öbür türlü gerçekten hani hiçbir bilgisi olmasa da bununla ilgili cümle kurup ortada insan sağlığıyla oynayan insanlar oluyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar devam edeceğiz. Ooh. different smiles and 20 more when you're naked. I wake up smiling next to you every night. You do something didn't know you could do. Yeah, and I got the feeling. ...94.9 Açık Radyo'da Tohumda NASA'da Ekolojik Yaşam programında uzman çocuk doktoru Özgün Başarankaya ile homeopatiyi konuşuyoruz. Çünkü kendisi bir homeopat. Özgün, şimdi 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de bir dernek var. Evet. Homeopati Derneği. Evet. Zaten hani bu dernek bu konuda bir sürü çalışma yapıyor. Biraz o çalışmalardan bahsedelim. Çünkü şunu çok merak ediyorum. Homeopatiyle ilgili hiçbir fikri olmayan kişinin bu konuyla ilgili nasıl bilgi sahibi olacak ve neler yapacak? Bu yolu ona kim gösterecek, kim açacak? Çok önemli. Derneğin web sitesinde ayrıntılı bilgiler alabilirler. Hemen verelim mi web sitesini? homeopatiderneği.org. Tamam. Tek dernek biz değiliz. Hani Türkiye'de işte İzmir'de başka dernekler de var ama hani İstanbul'daki tek dernek biziz şu an. Hı hı. 10 yıldan uzun süredir varlığını sürdürüyor. Bugüne kadar homeopati eğitiminin sürdürülmesi, bunun düzenlenmesi, işte bakanlıkla olan görüşmeler düzleminde eğitimin standartize edilmesi konusunda hani birçok işlevi yerine getirdi dernek. Türkçe kaynak oluşturma sürecinde hani derneğin içerisinde çeviri grupları, çeviri ekipleri oluşturulup hani Türkiye'ye Türkçe kaynak sağlanması konusunda da hani oldukça çaba gösterdi. Ve tabii ki yıllardır düzenlenen Uluslararası Homeopati Kongresi'nin düzenlenmesini sağlıyor Homeopati Derneği. Hatta seneye homeopati ve beslenme üzerine bir kongre düzenlenecek. Bu sene kongre düzenlemedik dernek olarak. Çünkü zaten hani geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi vardı ve çok büyük bir kongreydi. Hani o yüzden bu sene kongre düzenlemedim ama seneye homeopati ve beslenme üzerine, beslenmede homeopatinin yeri üzerine beslemeyle oluşan hastalıklar denilen homeopati üzerine bir hani yine uluslararası katılımlı bir kongre olacak. Onun dışında işte hani homeopati bilgisinin yayılması, bunun hani insanlara anlatılması konusunda yıllardır hem dernek başkanımız Gündür Başar hem işte ekip arkadaşlarımız hani uzunca süredir hani buna dair çaba gösteriliyor. Peki bu yapacağınız kongreden hemen bir soru çıkardım kendime. Homeopati ile beslenme arasında doğrudan çok sağlam bir ilişki var. Evet. Öyle mi? Biraz da bundan bahsedelim mi? Yani şimdi hani geçen programda biz bütünsellikten evet. bahsetmiştik. Hı-hı. Şimdi yani beslenme bütünsellik, bütünsel sağlık açısından en önemli noktada olan şey. Çünkü hani insan dışında bu kadar işlenmiş gıda tüketen başka bir tür yok. Ya bir kişinin beslenmeye dair olan eğilimini ve bağımlılığını hani homeopatiyle toparlayabilirsiniz belki. Ama kişi o yaşam tarzını sürdürmeye devam ettikçe yani yine işte yüksek işlenmiş gıdalar tüketmeye devam ettikçe aslında iyileşme sağlayamıyorsunuz. Hı hı. Yani o hamburger yemeye devam ettiği sürece obezitesinden kurtulamıyor. Hani evet. Kola içmeye devam ettiği sürece ne bileyim onu diyabetinden kurtaramıyorsunuz. Hani karşılıklı sorumluluklu bir durum hani iyileşme. Yani hasta sorumluluğunu alacak. İşte hekim ya da homeopat sorumluluğunu alacak. Hani biz insanlara sadece yolu gösterebiliriz. Yürüyecek olanlar onlar sonuçta. Kişi beslenmesini de düzenlemediği sürece homeopati bir yere kadar çalışır çünkü. Hmm. Peki asla asla yememeliyiz dediğiniz ne var? Biz homeopatlar kahveden çok hoşlanmıyoruz. Peki sözünde. Niçin? Homeopatik ilacın çalışmasını bozabiliyorlar. Hmm. Ama bu kişiden kişiye göre değişir. Yani İtalya'da da homeopatlar var. Çok büyük homeopatlar var. Ve İtalyanlar biliyorsunuz kahve içinde yaşıyorlar. Evet. Aslında kahvenin sizin bedeninizdeki sizin bedeninizin kahveye verdiği tepkiye göre değişiyor yani. Hani günde 10 kupa içen bir kişiye kahve içme demek çok kolay bir şey değil. Tabii ama o da bir travma değil midir? Evet, o yüzden hani biz onlara kahveyi kestemiyoruz ama yani en azından hani günde bir ya da iki tane içtiriyoruz. Yani çünkü kahve toksik bir madde. Evet. Yani dünyadaki en legal olan ve en yaygın uyarıcı madde. Hani ben kahvenin bu kadar yaygın olmasının da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi uyarıcı bir madde. Hani efedrin gibi uyarıcı bir maddeyi bu kadar legalize her köşe başında satıyor olmak çok acayip geliyor. Ve sistemi de buna bu kadar sahiplenmiş olması çok masum gelmiyor bana. Aşırı baharatlı gıdalar yine homeopati içerisinde homeopatik ilacın çalışmasını bozabiliyorlar. Yani Hint yemekleri gibi şeyler. Ben Hindistan'dayken bozulmuştu ilacım. Ama Hindistan'da hani homeopati çok yaygın olan yani birinci sırada hani tedavi seçiliyor. Orada da yine İtalya'daki gibi yani hani oradaki duruma bakmak gerekiyor. İnsanların yerelde bir takım şeyler değişiyor. Tabii. Yani biz bu topraklarda bu kadar tüketmiyoruz. O yüzden hani kahve homeopati ilacı bozmasının yanı sıra çok asidik bir gıda olmasından dolayı da biz aslında genel sağlık adına kahvenin bu kadar tüketilmesini önermiyoruz. Çünkü böbrekleri çok zorlayan bir şey. Evet. Yani bir kupa kahveyi beden nötralize edebilmek için, toparlayabilmek için 4 kupa su harcar. Evet. Ve o fazla suyu da atarsınız. Hani kahve içtiğinizde tuvalete gitmenizin nedeni de o. Çünkü kullanılamaz bir hale gelir o su artık. Evet. Süremizin sonuna geldik. Evet. Bu konular hiç bitmese keşke. Daha çok konuşsak ama son olarak eklemek istediğin bir şey varsa Özgüncüm. Yani homeopati doğal, yan etkisiz ve bütünsel bir tedavi sistemi. Kişiyi üç düzleminde değerlendirir. Hani bu cümleyi kurmak lazım. Hı-hı. İnsanı fiziksel düzlemde, psikolojik düzlemde, zihinsel düzlemde değerlendirip o bütünün tamamına tek bir ilaç verir. Bu klasik homeopatinin yöntemidir. Güvenilirdir. Kesinlikle güvenilirdir. Ha, onu mutlaka söylemek lazım. Yani gebeden işte yeni doğan bebeğe kadar tamamıyla güvenilir bir sistemdir. Hani hiçbir şekilde öyle ciddi yan etki görmezsiniz ya da kullanılamaz gibi bir cümle kuramazsınız. Bu arada homeopati hayvanlarda ve bitkilerde de kullanılan bir. Yani agrohomeopati var. Hani tarımda kullanılıyor yani Avrupa'da. O noktada insanlar güvenebilirler. Hı hı. Etkinliğine de güvensinler. Hani bir etkinlik tartışması oluyor. Gayet etkin, gayet güvenilir, gayet naif ve kişiyi bütünüyle değerlendiren bir sistem. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Evet, Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programında uzman çocuk doktoru ve homeopat Özgün Başaran Kaya ile bugün homeopatiyi konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.